کله چې قیامت نزدې راشي، نو قیامت سره نزدې وخت کې به امام مهدی علیه رضوان ظاهریږي. امام مهدی علیه رضوان د قیامت د علاماتونه یو علامه ده. خو امام مهدی علیه رضوان به څوک وي، هغوی به موږ څنګه پیژنو؟ نښې نښانې به څه وي؟ ځکه چې تر اوسه ډېر داسې خلک هم پیدا شوي دي چې هغوی د مهدیت دعوې وکړي، دا دعوې وکړه چې زه مهدی یم، او بیا به خلک ګمراهان که، او یا بعضو پکې چې کوم دی مسلمانان وي کافران که، داسې عقاید ویرو ویسته، داسې عقاید وی رایج که چې هغې سره خلک د اسلام نه خارج شو، کافران شو. نو امام مهدی علیه رضوان خو به قرب قیامت سره ظاهریږي، او د قیامت د علاماتونه یو علامه ده. خو امام مهدی علیه رضوان په جنګلو سره څنګه به چې کوم دی پیژندلی کیږي؟ نو امام مهدی علیه رضوان د دوی نوم به محمد وي، او د والد صاحب نوم به عبدالله وي. او بل دا چې امام مهدی علیه رضوان دا به د سید فاطمه الزهرا رضی الله عنها اولاد کی وي، یعنی سید به وي په سید خاندان کې به پیدا کیږي، او دوی به چې کوم دی په مدینه منوره کې پیدا کیږي. مدینه منوره کې به بیا دوی اوسي، او د دوی تندی به چې کوم دی دا به وسیع وي، کلو تندی والا به، او پوزه به نری او اوږده وي. او سیدنا عیسی علیه السلام سره به د دوی ملاقات کیږي. امام مهدی علیه رضوان به د سیدنا عیسی علیه السلام سره ملاقات کوي، او د دجال لشکر سره به مقابله کوي. دا هم یو سو غټي علامې او نښې دي د امام مهدی علیه رضوان، چې سیدنا عیسی علیه السلام سره به د دوی ملاقات کیږي، او د دجال لخکر سره به دوی مقابله کوي. او چې کله امام مهدی علیه رضوان ظاهر شي، یعنی دوی به په مکه معظمه کې مسجد الحرام کې بیت الله شریف سره نږدې هلته به د ظهور کیږي، هلته به مسلمانان دوی نه بیعت کوي. نو د دې بیعت نه د دې ظهور نه بعد په امام مهدی علیه رضوان په دې دنیا کې 15 کاله، 9 کاله یا 9 کاله زندگی تیری، او بیا به وفات کیږي.